ความในตอนที่แล้วกล่าวจบในบทความที่4และเริ่มบทความที่5เรื่องหัวใจกรรมฐานเป็นการนำเสนอหลักการปฏิบัติธรรมในภาพรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้กล่าวไปแล้วในข้อที่1ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งและกล่าวมาถึงข้อที่2สมถกรรมฐานซึ่งมีข้อย่อยที่ยังไม่ได้นำเสนอในตอนที่แล้วสำหรับในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหารายละเอียดตอนต่อไปของข้อที่2สมถกรรมฐานและหัวข้อถัดไปของบทความที่5ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชขอเชิญรับฟังค่ะ ความรู้พื้นฐานที่ผู้เจริญสมถกรรมฐานควรทราบโดยสังเขปมีดังนี้คือ 2.1 อารมณ์กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐานเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่อารมณ์ปรมัตถ์เช่น 1. คำบริกรรมต่างๆเช่นพุทโธสัมมาอรหังนมะพะทะ 2. อวัยวะต่างๆเช่นลมหายใจมือเท้าท้องแม้กระทั่งกายทั้งกาย 3. ภาพต่างๆที่มองเห็นเช่นพระพุทธรูปและลูกแก้วอันจัดเป็นกสิณดินตลอดจนไฟน้ำลมสีต่างๆและซากศพ 4. ความคิดเช่นการคิดพิจารณากายและการคิดพิจารณาธรรมเรื่องต่างๆเช่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาและมหาสุญญตาและ 5. การน้อมจิตเช่นการแผ่เมตตาและการน้อมเข้าหาความว่างเป็นต้นในทางปริยัติจำแนกอารมณ์ของสมถกรรมฐานเป็นตัวอย่างไว้40อย่างคือกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อัปปมัญญา4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐานะ1และอรูป4ผู้สนใจรายละเอียดก็ควรหาตำราศึกษาต่อไปผู้เขียนจะไม่นำมากล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้เพราะจะยืดยาวเกินไป 2.2 จริต การจะเลือกใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นให้เลือกตามจริตอันได้แก่ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัยสำหรับจริตที่ใช้พิจารณาเลือกอารมณ์ของสมถกรรมฐานมี6จริตได้แก่ราคะจริตจะเป็นคนเรียบร้อยนุ่มนวลและไม่รีบร้อนรักสวยรักงามเจ้าระเบียบเจ้าเล่ห์ถือตัวโอ้อวดแง่งอนพิถีพิถันชอบยอเหมาะที่จะเจริญอสุภกรรมฐานและกายคตาสติโทสะจริตจะเป็นคนกระด้างรีบร้อนโกรธง่ายอาฆาตลบหลู่บุญคุณตีเสมอขี้อิจฉาเหมาะที่จะเจริญกสิณสีและอัปปมัญญาโมหะจริตจะเป็นคนช่างสงสัยเข้าใจอะไรยากเสื่องซึมเหมาะที่จะเจริญอานาปานสติวิตกจริตจะเป็นคนฟุ้งซ่านโลเลชอบคลุกคลีกับหมู่คณะเหมาะที่จะเจริญอานาปานสติศรัทธาจริตจะเป็นคนแช่มช้อยละมุนละม่อมเบิกบานในการบุญซึ่งจะต่างกับผู้มีราคะจริตที่เบิกบานในการได้หน้าเมื่อได้ทำบุญให้คนอื่นเห็นเหมาะที่จะเจริญอนุสติ6อย่างคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติพุทธิจริตจะเป็นคนว่องไวและเรียบร้อยว่าง่ายไม่ดื้อมีสติสัมปชัญญะง่ายมีความเพียร รู้เร็วเข้าใจง่ายเหมาะที่จะเจริญมรณานุสติอุปสมานุสติอาหารเรปฏิกูลสัญญาและจตุธาตุววฐานะสำหรับอารมณ์กรรมฐานที่เหลือคือภูตกสินหรือการเพ่งดินน้ำลมไฟอากาศกสินอาโลกกสินและอรูปกรรมฐานนั้นเหมาะกับทุกๆจริต 2.3 นิมิต คำว่านิมิตในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นหรือปรุงแต่งขึ้นเช่นภาพผีภาพเปรตภาพเทวดาเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆตลอดจนสิ่งที่ใจเข้าไปรู้เข้าเช่นอดีตและอนาคตซึ่งนักปฏิบัติผู้เจริญสมถกรรมฐานได้พบเห็นกันมากแต่นิมิตในที่นี้หมายถึงตัวอารมณ์กรรมฐานนั่นเองสามารถจำแนกได้เป็น3ลักษณะคือบริกรรมนิมิตคำว่าบริกรรมแปลว่าท่องบนหรือกำหนดไว้ในใจส่วนบริกรรมนิมิตได้แก่อารมณ์ของสมถกรรมฐานทั้งหมดที่ใช้เป็นเครื่องล่อจิตให้มาสนใจอยู่ในสิ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านแส่สายไปสู่อารมณ์อื่นๆเช่นเมื่อจะทำอนาปานสติก็ใช้ลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตเมื่อจะเพ่งไฟก็ใช้ไฟเป็นบริกรรมนิมิตเมื่อจะเจริญพุทธานุสติก็ใช้ความคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบริกรรมนิมิตเป็นต้นอุกขหนิมิตมี2 อย่างคือ 1. ถ้าเพ่งบริกรรมนิมิตที่เป็นรูปร่างสีสันวรรณะเช่นเมื่อเพ่งเปลวเทียนหรือศพจนหลับตาก็เห็นภาพเปลวเทียนหรือศพนั้นเหมือนจริงเมื่อลืมตาเห็นภาพที่หลับตาก็เห็นเหมือนจริงนี่แหละเรียกว่าอุกขหนิมิตจัดว่าเป็นนิมิตติดตาและ 2. ถ้าเพ่งบริกรรมนิมิตด้วยใจไม่ได้ใช้ตาเพ่งเช่นการเจริญอนุสติมีพุทธานุสติเป็นต้นเมื่อจิตเกิดความซาบซึ้งในสิ่งที่คิดพิจารณานั้นอย่างชัดเจนเช่นคิดจนซาบซึ้งถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอุกขหนิมิตเหมือนกันแต่เป็นนิมิตติดใจเป็นความรู้สึกไม่มีรูปร่างแสงสีใดๆปฏิภาคนิมิตก็คือภาพของอุกขหนิมิตบางอย่างที่พัฒนาต่อไปจนเป็นความใสกระจ่างปราศจากริ้วรอยและสามารถย่อหรือขยายภาพนั้นได้ตามใจปรารถนาเช่นเมื่อเพ่งศพอันเป็นบริกรรมนิมิตจนจิตจำภาพศพนั้นได้แม้หลับตาก็เห็นภาพนั้นเหมือนลืมตาจัดเป็นอุกขหนิมิตประเภทนิมิตติดตาเมื่อเพ่งอุกขหนิมิตไปเรื่อยๆภาพศพที่ติดตากลายเป็นแสงสว่างรูปศพไม่มีหน้าตาหรือรายละเอียดอีกต่อไปถัดจากนั้นแสงสว่างจะรวมตัวเข้าเป็นดวงสว่างซึ่งจะกำหนดจิตให้ดวงนั้นเล็กหรือใหญ่ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตนักปฏิบัติบางท่านไม่ได้เพ่งศพจริงๆแต่คิดพิจารณากายว่าเป็นอวัยวะน้อยใหญ่หรืออาการ32อันเป็นการเจริญกายคตาสติคิดไปจนจิตเกิดความซาบซึ้งสลดสังเวชใจก็จัดเป็นอุกขหนิมิตประเภทนิมิตติดใจเมื่อพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือพิจารณากายทั้งกายต่อไปก็เกิดปฏิภาคนิมิตได้คือกายสลายตัวไปหมดเหลือแต่แสงสว่างอันนี้ก็เป็นปฏิภาคนิมิตสามารถข่มกามฉันทะนิวรณ์ลงได้แต่ก็ไม่ใช่วิปัสสนาญาณกรรมฐานทั้ง40อย่างสามารถเป็นได้ทั้งบริกรรมนิมิตและอุกขหนิมิตแต่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นได้กับกรรมฐาน22อย่างคือกสิณ10อสุภะ10กายคตาสติและอานาปานสติเท่านั้นแม้แต่อัปปมัญญา4และอรูป4ที่ใช้ทำฌานหรืออัปปนาภาวนาได้ก็เป็นได้เพียงอุกขหนิมิตไม่ถึงปฏิภาคนิมิต 2.4ระดับของความสงบ มี3ระดับคือบริกรรมสมาธิเป็นความสงบจิตในเบื้องต้นอันเนื่องมาจากการเพ่งบริกรรมนิมิตและอุกขหนิมิตอย่างสบายๆอ อุปจารสมาธิเป็นความสงบจิตในระดับที่ใกล้จะได้ฌานหากมองในแง่ตัวอารมณ์ก็ใช้ปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ยกเว้นกรรมฐานบางอย่างที่ไม่มีปฏิภาคนิมิตก็ยังคงต้องใช้อุกขนิมิตเป็นอารมณ์ต่อไปเพียงแต่มีความสงบแนบแน่นลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าในขั้นที่จิตมีบริกรรมสมาธิในขั้นนี้จิตจะไม่แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นโดยไม่ต้องประคองรักษาไว้อัปปนาสมาธิเป็นความสงบจิตในระดับฌานหมายถึงความสงบแนบแน่นของจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจนไม่โยกคลอนแส่สายไปสู่อารมณ์อื่นและกิเลสไม่สามารถรบกวนจิตได้วิธีการที่จะทำอัปปนาสมาธิให้เกิดขึ้นก็คือการเพ่งอุกขนิมิตเมื่อทำอัปปมัญญา4และอารูปกรรมฐาน4หรือเพ่งปฏิภาคนิมิตเมื่อทำกรรมฐานที่มีปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นได้อันได้แก่กสิณ10อสุภะ10กายคตาสติและอานาปานสติไม่ใช่การเพ่งบริกรรมนิมิตให้รักษาอุกขนิมิตหรือปฏิภาคนิมิตนั้นไว้ให้บริบูรณ์ด้วยอุปจารสมาธิจนกระทั่งฌานจิตเกิดขึ้นจึงเรียกว่าได้อัปปนาสมาธิตัวอย่างเช่นในการเจริญอานาปานสติเราใช้การรู้ลมหายใจลมหายใจจัดเป็นบริกรรมนิมิตเมื่อตามรู้ลมหายใจไปจนจิตเริ่มสงบจะเห็นลมหายใจเป็นแสงสว่างก็ให้รู้แสงสว่างนั้นแทนลมหายใจที่เคยรู้อยู่เดิมแสงสว่างนั้นจัดเป็นอุกขนิมิตให้รู้แสงสว่างนั้นจนเกิดปฏิภาคนิมิตและฌานจิตทั้งนี้การทำความสงบในระดับลึกนั้นบางท่านที่เคยทำได้มาแล้วในการก่อนจิตก็จะรวมสงบเข้ามาได้อย่างรวดเร็วแต่ท่านที่ไม่เคยทำมาในการก่อนก็ยากที่จะทำได้แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะเพียงทำความสงบในระดับหนึ่งก็พอจะใช้เป็นฐานในการเจริญปัญญาต่อไปได้แล้วแท้จริงอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีมากไม่มีประมาณเพราะใช้บัญญัติเป็นอารมณ์แต่ที่ท่านสรุปเป็นกรรมฐาน40ก็เพียงแสดงเป็นตัวอย่างไว้เท่านั้นตามประวัติของพระเถระและพระเถรีก็มีอยู่หลายท่านที่ทำสมถกรรมฐานด้วยอารมณ์ที่นอกเหนือจากกรรมฐาน40เช่นบางท่านพิจารณาดอกบัวแดงบางท่านขยี้ผ้าขาวบางท่านดูน้ำแข็งละลายบางท่านดูดวงประทีปที่ดับไปแล้วคิดพิจารณาชีวิตบางท่านดูดวงจันทร์ใช้ดวงจันทร์แทนดวงกสิณจนเกิดปฏิภาคนิมิตเป็นต้นสรุปแล้วกรรมฐานทั้ง40อย่างสามารถทำให้เกิดบริกรรมสมาธิและอุปจารสมาธิได้กรรมฐาน30อย่างคือกสิณ10อสุภะ10กายคตาสติ1อานาปานสติ1อัปปมัญญา4และอรูปกรรมฐาน4สามารถทำให้เกิดอัปปนาสมาธิได้แต่กรรมฐาน10อย่างคืออนุสติ8คือยกเว้นกายคตาสติและอานาปานสติอาหาเรปฏิกูลสัญญา1และจตุธาตุววฐานะ1สามารถทำให้เกิดได้เพียงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิอันหนึ่งเรื่องการทำสมถกรรมฐานในระดับลึกนั้นท่านผู้สนใจควรปลีกตัวออกไปเรียนจากครูบาอาจารย์ซึ่งบางรูปจะชำนาญในเรื่องสมถกรรมฐานแต่ในหนังสือเล่มนี้จะไม่แนะนำวิธีการปฏิบัติไว้เพราะการทำสมถกรรมฐานในระดับลึกควรอยู่ภายใต้การดูแลของครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดจึงจะปลอดภัยสมถกรรมฐานมีประโยชน์มากนอกจากการทำให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจแล้วสมถกรรมฐานยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเช่นในเบื้องต้นที่ยังเจริญวิปัสสนาไม่เป็นก็อาจจะเริ่มจากการเจริญสมถกรรมฐานไปก่อนก็ได้เช่นมีสติตามระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกไปอย่างสบายๆหรือรู้ท้องผ่องยุบอย่างสบายๆหรือบริกรรมพุทโธอย่างสบายๆเมื่อรู้อารมณ์นั้นไปสักช่วงหนึ่งก็ให้สังเกตดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองเช่นเมื่อกี้จิตฟุ้งซ่านตอนนี้จิตสงบหรือ เมื่อกี้จิตสงบตอนนี้จิตฟุ้งซ่านเมื่อกี้จิตไม่มีปีติตอนนี้จิตมีปีติหรือเมื่อกี้จิตมีปีติตอนนี้จิตไม่มีปีติเมื่อกี้จิตไม่มีความสุขตอนนี้จิตมีความสุขหรือเมื่อกี้จิตมีความสุขตอนนี้จิตไม่มีความสุขเป็นต้นนี้เป็นการเจริญสมถกรรมฐานเพื่อเป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนานั่นเองประโยชน์อย่างอื่นยังมีอีกคือเมื่อเจริญวิปัสสนาไปนานๆจิตจะสูญเสียพลังงานและเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าขึ้นได้จนไม่สามารถตามรู้กายหรือตามรู้จิตใจอันเป็นการเจริญวิปัสสนาได้อีกต่อไปก็ให้กลับมาเจริญสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนเมื่อจิตใจได้พักผ่อนเพียงพอแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วก็กลับไปเจริญวิปัสสนาต่อไปการเจริญวิปัสสนารวดเดียวโดยไม่รู้จักการพักผ่อนจิตเป็นความยากลำบากของผู้ปฏิบัติเหมือนคนมีสองขาแต่เดินเพียงขาเดียวอันหนึ่งจิตที่มีความสงบสุขเพียงพอย่อมจะมีสติปัญญาแหลมคมกว่าจิตที่ขาดความสงบสุขการรู้สภาวะธรรมใดๆด้วยจิตที่มีความสงบตั้งมั่นเพียงพอจะเป็นความรู้ที่ซาบซึ้งถึงใจดีมากทีเดียวสมถกรรมฐานเป็นดาบสองคมเมื่อจะเจริญสมถกรรมฐานอย่าทิ้งสติปัญญาเป็นอันขาดมิฉะนั้นอาจจะหลงเพลินไปกับความสงบสุขจนไม่ยอมเจริญวิปัสสนาหรืออาจจะเกิดอาการที่เรียกว่านิมิตแปลกปลอมต่างๆหากนิมิตใดเกิดขึ้นให้ย้อนดูจิตตนเองหรือพิจารณานิมิตนั้นลงเป็นไตรลักษณ์เสียให้หมดก็จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นบางท่านทำสมถกรรมฐานด้วยการคิดพิจารณากายลงเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเมื่อจิตเกิดความสงบแล้วเกิดนิมิตเห็นกายเป็นของน่าเกลียดน่าขยะแขยงถ้าจิตติดความรู้สึกเช่นนี้อยู่จะเกิดความเกลียดหรือกลัวตนเองอย่างรุนแรงดังนั้นหากจะพิจารณากายเป็นปฏิกูลหรือเป็นอสุภะก็ตามในช่วงสุดท้ายจะต้องน้อมพิจารณาลงเป็นไตรลักษณ์ให้ได้จิตจึงจะถึงความสงบสุขได้จริง ๆ 3. วิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญารู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงว่ารูปนามหรือกายใจนี้ 1. ไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือ 2. เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้หรือ 3. เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับและไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาปัญญาที่รู้ความจริงของรูปนามเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นจะส่งผลให้จิตละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราลงได้ด้วยโสดาปัตติมรรคและในเบื้องปลายจิตจะละความถือมั่นในรูปนามลงได้ด้วยอรหัตตมรรคซึ่งจิตจะไม่มีความยึดมั่นแม้กระทั่งตัวจิตเอง 4. หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีดังนี้คือ 4.1 ต้องรู้อารมณ์ที่ถูกต้อง การเจริญวิปัสสนามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้เห็นรูปนามหรือกายใจของตนได้ตรงตามความเป็นจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมซึ่งมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ทั้งนี้เพื่อละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราของเราได้ในเบื้องต้นและเพื่อถอดถอนความยึดมั่นในรูปนามเสียได้ในเบื้องปลายดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งที่ต้องตามรู้เพื่อให้เกิดปัญญาดังกล่าวจึงได้แก่รูปนามหรือกายใจของตนนั่นเองผู้ปฏิบัติจะเจริญวิปัสสนาโดยตามรู้อารมณ์อื่นนอกเหนือจากรูปนามไม่ได้ อารมณ์อื่นที่นอกเหนือจากรูปนามได้แก่ 1. นิพพานซึ่งแม้จะเป็นปรมัตถธรรมอีกอย่างหนึ่งแต่นิพพานก็ไม่ใช่ทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตามรู้ตามหลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจอันเป็นแม่บทของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและ 2. บัญญัติได้แก่สิ่งที่เราคิดนึกปรุงแต่งหรือฝันดมๆแรงๆขึ้นเองไม่ใช่สิ่งจริงแท้ที่ต้องตามรู้เพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญาว่าตัวเราไม่มีแต่อย่างใดซึ่งจะอ่านสาระสำคัญเพิ่มเติมได้ในข้อ 5 4.2 ต้องรู้วิธีการรู้อารมณ์รูปนามอย่างถูกต้อง การรู้รูปนามเพื่อให้เกิดปัญญานั้นต้องรู้รูปนามให้ตรงตามความเป็นจริงซึ่งต้องอาศัยวิธีการรู้ที่ถูกต้องเช่นการรู้รูปต้องรู้ลงในปัจจุบันส่วนการรู้นามต้องตามรู้เป็นต้นถ้ารู้ผิดวิธีเช่นไปคิดเรื่องรูปนามหรือไปเพ่งรูปนามก็จะไม่เกิดปัญญาผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจวิธีการรู้รูปนามอย่างถูกต้องด้วยซึ่งจะอ่านสาระสำคัญเพิ่มเติมได้ในข้อที่6 4.3 ต้องรู้อารมณ์รูปนามเนือง เมื่อรู้จักอารมณ์รูปนามและสามารถรู้รูปนามได้ถูกวิธีแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะต้องตามรู้รูปนามเนืองยิ่งบ่อยยิ่งดีทั้งนี้เพื่อให้จิตเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามได้โดยเร็วที่สุดซึ่งจะอ่านสาระสำคัญเพิ่มเติมได้ในข้อ7การที่จะปฏิบัติตามหลักทั้ง3ประการนี้ได้ถูกต้องจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาพระปริยัติธรรมคือการมีครูบาอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตชี้แนะให้พวกเราไม่สามารถรู้วิธีการเหล่านี้ได้ด้วยตนเองเพราะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะทรงค้นพบวิธีการเหล่านี้ได้ด้วยพระองค์เองขอบอกกล่าวให้เพื่อนนักปฏิบัติทราบว่าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจริงๆก็มีอยู่เพียงเท่านี้หากเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยแต่หากต้องการทราบรายละเอียดยิ่งขึ้นก็เชิญอ่านบทความนี้ต่อไปและสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าบทความนี้จะเข้าใจได้ยากอยู่สักหน่อยก็ให้ลงมือปฏิบัติไปด้วยและค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจบทความนี้ไปด้วยโดยเทียบเคียงเนื้อหาของบทความนี้กับสภาวธรรมที่พบเห็นจากการปฏิบัติไปวันละเล็กวันละน้อยไม่นานก็จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งเอง 5. ขยายความเกี่ยวกับอารมณ์ที่ถูกต้อง 5.1ความหมายของอารมณ ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกับจิตเสมอเพราะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ส่วนอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ความหมายของอารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาจึงต่างจากคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยที่มักจะหมายถึงความรู้สึกทางใจต่างๆในขณะที่อารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้แม้กระทั่งนิพพานและบัญญัติก็เป็นอารมณ์ได้เช่นกันจิตเกิดขึ้นได้ทางทวารทั้ง6คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่อทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่กระทบทางทวารทั้ง6คือ 1. อารมณ์ที่กระทบทางตาคือรูปหรือสีจัดเป็นรูปชนิดหนึ่ง 2. อารมณ์ที่กระทบทางหูคือเสียงจัดเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 3. อารมณ์ที่กระทบทางจมูกคือกลิ่นจัดเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 4. อารมณ์ที่กระทบทางลิ้นคือรสจัดเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 5.อารมณ์ที่กระทบทางกายคือโผฏฐัพพะจัดเป็นรูปอีก3ชนิดได้แก่ความอ่อนแข็งหรือธาตุดินความเย็นร้อนหรือธาตุไฟและความตึงไหวหรือธาตุลม และ6อารมณ์ที่กระทบทางใจคือธรรมารมณ์อันประกอบด้วยกรูปทั้งหมดที่เหลือจากรูปที่รู้ด้วยทวารทั้ง5ที่กล่าวมาแล้วขอจิตคอเจตสิกทั้งหมดคือความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยเฉยหรือเวทนาความจำได้หมายรู้หรือสัญญาและความคิดนึกปรุงแต่งหรือสังขารงอนิพพานและจอบัญญัติใจจึงเป็นเครื่องมือรู้อารมณ์ที่กว้างขวางที่สุดและทำงานมากที่สุดด้วย 5.2 ประเภทของอารมณ ์ในบรรดาอารมณ์ทั้งหมดนั้นสามารถจำแนกออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่คืออารมณ์บัญญัติดูข้อ 5.3 กับอารมณ์ปรมัตถ์ดูข้อ 5.4 และอารมณ์ปรมัตถ์ยังจำแนกออกได้เป็น4อย่างคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานสำหรับจิตและนิพพานนั้นมีสภาวะเพียงอย่างเดียวแต่เจตสิกและรูปยังแยกชนิดย่อยๆออกไปได้อีกมากมายดูข้อ 5.5 ซึ่งในชั้นนี้ยังเกินความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งที่พวกเรานักปฏิบัติควรเรียนรู้ในเบื้องต้นก็คือจะต้องจำแนกให้ได้ว่าอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์ปรมัตถ์แตกต่างกันอย่างไรเพราะจำเป็นจะต้องรู้เพื่อการเจริญวิปัสสนาต่อไป 5.3 อารมณ์บัญญัติ ก่อนจะกล่าวถึงอารมณ์บัญญัติจำเป็นต้องกล่าวถึงบัญญัติเสียก่อนเพราะอารมณ์บัญญัติก็คือบัญญัติที่ใจไปรู้เข้านั่นเองบัญญัติเป็นของจริงโดยสมมุติหรือโดยคำเรียกขานกันตามโวหารที่นิยมหรือตกลงกันเฉพาะหมู่เหล่าหรือชุมชนมี2อย่างคือ 1. สัทธบัญญัติหรือบัญญัติเพื่อการเรียกขานเช่นผู้หญิงผู้ชายเรือถนนสุนัขทะเลทรายรวมทั้งชื่อเฉพาะของบุคคลสถานที่และตำแหน่งเป็นต้นและ2อัตถบัญญัติหรือบัญญัติที่แสดงเนื้อหาผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเช่นไฟแดงหมายถึงให้หยุดไฟเขียวหมายถึงให้ไปและกากบาทสีแดงหมายถึงสภากาชาดเป็นต้นคำเรียกขานเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เป็นจริงขึ้นมาโดยสมมุติแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นคำเรียกขานถึงปรมัตถ์ก็เป็นบัญญัติเหมือนกันเช่นบัญญัติว่าอาการทางกายทางใจอย่างนี้เรียกว่ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นซึ่งเพื่อนนักปฏิบัติบางกลุ่มถือว่าเป็นปรมัตถ์ความจริงก็ยังเป็นเพียงการบัญญัติถึงปรมัตถ์เท่านั้นเพราะคำเรียกขานไม่ใช่ตัวแท้ของปรมัตถธรรมสำหรับอารมณ์บัญญัติได้แก่สิ่งสมมุติหรือบัญญัติที่ใจไปรู้เข้าอารมณ์บัญญัติเป็นสิ่งที่ใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในการเจริญสมถกรรมฐานเท่านั้นเพราะอารมณ์บัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมอันเป็นของจริงแท้ที่ใครๆจะสำคัญมั่นหมายเอาได้ว่าเป็นตัวเราทั้งอารมณ์บัญญัติก็ไม่แสดงไตรลักษณ์ถ้าจะหาลักษณะให้ก็มีได้แค่อนัตตลักษณะไม่มีอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะ 5.4 อารมณ์ปรมัตถ ์ก่อนจะกล่าวถึงอารมณ์ปรมัตถ์จำเป็นจะต้องกล่าวถึงปรมัตถธรรมซะก่อนเพราะอารมณ์ปรมัตถ์ก็คือปรมัตถธรรมที่จิตไปรู้เข้าโดยผ่านการกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองปรมัตถธรรมมีความหมายตามพระปริยัติธรรมว่าเป็นสิ่งที่มีเนื้อความไม่วิปริตผันแปรเป็นธรรมธาตุคือเครื่องดำรงอยู่ของธรรมเป็นธรรมถีติคือเครื่องตั้งอยู่ของธรรมเป็นธรรมนิยามคือเครื่องกำหนดหมายของธรรมอันเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมดาธรรมชาติของสิ่งนั้น ไม่มีใครแต่งตั้งขึ้นปรมัตถธรรมมี4อย่างคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานแต่ละอย่างจะมีลักษณะ2ชนิดคือ 1. ลักษณะร่วมของปรมัตถธรรมทั้งหลายเรียกว่าสามัญลักษณะกับ 2. ลักษณะเฉพาะที่ทำให้สภาวธรรมอันนั้นแตกต่างจากสภาวธรรมอันอื่นเรียกว่าวิเศษลักษณะสามัญลักษณะเป็นลักษณะสามัญธรรมดาที่สภาวธรรมทั้งหลายมีเหมือนกันเรียกว่าไตรลักษณ์ก็ได้แก่ 1. อนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงไม่มั่นคงยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาล 2. ทุกขลักษณะคือความทนอยู่ไม่ได้จำต้องแตกดับเสื่อมสลายไปและ 3. อนัตตลักษณะคือความว่างเปล่าจากตัวตนไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจชอบปรมัตถธรรมที่มีสามัญลักษณะครบทั้ง3ประการได้แก่จิตเจตสิกและรูปซึ่งย่อลงมาก็คือรูปกับนามหรือกายกับใจนี่เองเพราะจิตและเจตสิกจัดเป็นนามธรรมด้วยกันส่วนนิพพานซึ่งเป็นปรมัตถธรรมอีกอย่างหนึ่งมีเฉพาะอนัตตลักษณะเท่านั้นไม่มีอนิจจลักษณะเพราะนิพพานเที่ยงและไม่มีทุกขลักษณะเพราะนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานก็ไม่ใช่อัตตาดังนั้นหากผู้ใดกล่าวว่านิพพานเป็นอัตตาพวกเราพึงทราบว่าคำกล่าวนั้นไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปรมัตถธรรมยังมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิเศษลักษณะหรือลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแต่ละอย่างซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถจำแนกได้ว่านี้คือสภาวธรรมอันนี้เช่นจิตก็มีลักษณะของจิตความสุขก็มีลักษณะของความสุขราคะก็มีลักษณะของราคะโทสะก็มีลักษณะของโทสะสติก็มีลักษณะของสติรูปก็มีลักษณะของรูปเป็นต้นวิเศษลักษณะของสภาวธรรมแต่ละอย่างมี4ประการเรียกว่าลัคนาธิจตุกะได้แก่ 1. ลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมนั้นๆ 2. กิจหรือหน้าที่หรือบทบาทของสภาวธรรมนั้นๆ 3. ผลอันเกิดจากการแสดงบทบาทของสภาวธรรมนั้นๆและ 4. เหตุใกล้ให้เกิดสภาวธรรมนั้นๆผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตำราเรียนพระอภิธรรมมัตตสังคหะปริเฉทที่1คือจิตปริเฉทที่2คือเจตสิกและปริเฉทที่6คือรูปได้นิพพานส่วนนักปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่อยากเรียนพระอภิธรรมแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จากการปฏิบัติด้วยการตามรู้ตามดูสภาวะจริงๆของจิตเจตสิกและรูปจนเกิด 1. ความรู้จักตัวสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปนามกายใจว่ามีสภาวะเป็นอย่างไรและ 2. ความรู้จริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์และไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดหากเราไม่รู้จักตัวสภาวะธรรมเหล่านี้เราจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้เลยแม้แต่ผู้ที่เรียนพระอภิธรรมแล้วถ้ายังรู้เฉพาะตำราแต่ไม่เคยเห็นสภาวะจริงๆของรูปนามก็ไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนาได้จริงเช่นกันเพราะวิปัสสนากรรมฐานคือการมีสติระลึกรู้สภาวะของรูปนามจนเกิดปัญญาเห็นความจริงว่ารูปนามทั้งหลายมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์และไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างใดขอให้เพื่อนนักปฏิบัติสังเกตให้ดีว่าผู้เขียนกล่าวว่าสติเป็นเครื่องระลึกรู้สภาวะของรูปนามที่กำลังปรากฏส่วนวิปัสสนาปัญญาเป็นความเข้าใจลักษณะของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์เพื่อนนักปฏิบัติควรศึกษาเรื่องปรมัตถ์และบัญญัติให้ดีเพราะถ้าไม่เข้าใจก็จะไปหลงไปกำหนดหรือไปเพ่งอารมณ์บัญญัติ แทนการระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์อันจะกลายเป็นการทำสมถกรรมฐานแล้วคิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตัวอย่างเช่นสิ่งที่มองเห็นทางตานั้นเราต้องจำแนกได้ว่าอันใดเป็นอารมณ์ปรมัตถ์อันใดเป็นอารมณ์บัญญัติกล่าวคือรูปที่เห็นได้ทางตาคือสีหรือแสงสะท้อนที่ตารับกระทบได้จริงๆอันนี้เป็นอารมณ์ปรมัตถ์เมื่อตากระทบสีแล้วสัญญาคือความจำได้หมายรู้จะแปลความหมายของสีนั้นไปตามสมมุติบัญญัติเช่นแปลว่าสีอย่างนี้คือสีเขียวสีแดงหรืออาจจะแปลว่าสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้เรียกว่าคนสุนัขและแมวหรืออาจจะแปลสีออกไปในเชิงสัญลักษณ์ก็ได้เช่นเมื่อเห็นสีแดงก็แปลว่าห้ามไปสีเขียวแปลว่าให้ไปได้เหล่านี้เป็นอารมณ์บัญญัติได้กล่าวไว้เนืองๆแล้วว่าการเจริญวิปัสสนาต้องรู้อารมณ์ปรมัตถ์อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่เป็นรูปนามส่วนการเจริญสมถกรรมฐานใช้อารมณ์บัญญัติดังนั้นถ้าตาเห็นรูปแล้วปัญญาจำแนกได้ว่าสิ่งที่ตาเห็นเป็นเพียงสีหรือเป็นเพียงรูปอย่างนี้จึงจะพอเจริญวิปัสสนาได้แต่ถ้าเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพุทธรูปเพ่งศพเพ่งสีเขียวสีแดงเพ่งเทียนเพ่งน้ำเพ่งคำบริกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นบัญญัติทั้งสิ้นการเพ่งทั้งหมดนั้นจึงเป็นการทำสมถกรรมฐานทำนองเดียวกันการเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องและเพ่งกายทั้งกายก็เป็นการเพ่งอารมณ์อันเป็นบัญญัติเพราะความจริงไม่มีลมหายใจมือเท้าท้องและกายทั้งกายมีแต่รูปหรือธาตุเท่านั้นดังนั้นถ้าเพ่งกายคืออวัยวะต่างๆก็ยังเป็นการทำสมถกรรมฐานอยู่เช่นการเจริญกายคตาสติหรือการพิจารณากายเป็นส่วนๆตามอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นจึงเป็นการทำสมถกรรมฐานอันมีผลเป็นความสงบของจิตจากนิวรณ์แต่ถ้ารู้รูปคือเห็นกายเป็นเพียงรูปที่เคลื่อนไหวหรือวิญญาติรูปหรือเห็นกายโดยความเป็นธาตุจึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 5.5 ประเภทของอารมณ์ปรมัต ถ์เมื่อทราบความหมายของอารมณ์ปรมัตถ์แล้วคราวนี้จะกล่าวถึงประเภทของอารมณ์ปรมัตถ์ต่อไปแต่เรื่องนี้ค่อนข้างยากอยู่บ้างสำหรับเพื่อนนักปฏิบัติที่ไม่สนใจพระปริยัติธรรมหากอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ขอให้อ่านผ่านๆไปก่อนเมื่อลงมือปฏิบัติไปช่วงหนึ่งแล้วเราจะพบเห็นสภาวะธรรมของรูปนามมากมายซึ่งก็ตรงกับพระปริยัติธรรมนั่นเองถึงจุดนั้นค่อยกลับมาอ่านใหม่ก็จะเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้ได้ง่ายขึ้นอารมณ์ปรมัตถ์แบ่งออกได้เป็น2ประเภทคืออารมณ์ที่เป็นความปรุงแต่งได้แก่รูปนามกับอารมณ์ที่พ้นจากความปรุงแต่งได้แก่นิพพานอารมณ์ที่เป็นรูปนามบางอย่างเท่านั้นจึงจะใช้เจริญวิปัสสนาได้ส่วนนิพพานเอามาใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้และเนื่องจากบทความเรื่องนี้มุ่งกล่าวถึงการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นจึงจะให้ความสนใจกับเรื่องรูปนามเป็นพิเศษโดยจะกล่าวถึงสภาวะของรูปนามโดยสังเขปเพื่อให้เพื่อนนักปฏิบัติพอเข้าใจได้ว่ารูปนามเป็นอย่างไรแล้วจะได้ตามรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏขึ้นจริงในกายในใจตนเองต่อไปรูปคือสภาวะที่แปรปรวนแตกสลายได้เพราะปัจจัยต่างๆอันขัดแย้งเช่นถูกทำลายได้ด้วยไฟเป็นต้นรูปได้แก่ร่างกายและส่วนประกอบฝ่ายวัตถุพร้อมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติของมันรูปมี2กลุ่มใหญ่คือมหาภูตรูปกับอุปาทยรูปมหาภูตรูป มี4ชนิดส่วนอุปาทยรูปมี24ชนิดรวมแล้วมีรูปทั้งหมด28ชนิดมหาภูตรูปเป็นรูปที่เป็นสภาวะดั้งเดิมจริงๆมี4อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟอุปาทยรูปเป็นรูปที่เป็นไปโดยอาศัยมหาภูตรูปหรือคุณและอาการของมหาภูตรูปมี24อย่างแต่ที่ขอให้เพื่อนนักปฏิบัติทำความรู้จักไว้เป็นพิเศษก็คือก่อประสาทรูปมี5อย่างคือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นและประสาทกายขอโกจรรูปมี5อย่างได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะแต่ในเวลานับจำนวนของรูปจะตัดโผฏฐัพพะออกเพราะโผฏฐัพพะก็คือธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมอันเป็นมหาภูตรูปนั่นเองขอหทยรูปหรือหทยวัตถุได้แก่ที่ตั้งแห่งใจหทยวัตถุนี้นักปริยัติเชื่อว่าอยู่ที่หัวใจแต่นักปฏิบัติจะเห็นว่ามีจุดที่นามธรรมต่างๆผุดขึ้นในอกจุดนี้แหละคือหทยวัตถุและงอวิญญติรูปมีสองอย่างคือกายวิญญติและวจีวิญญติที่น่าสนใจคือกายวิญญติรูปเช่นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเป็นต้นที่เสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติสนใจทำความรู้จักมหาภูตรูปกับอุปาทยรูปบางอย่างก็เพราะจะต้องใช้รูปเหล่านี้ในการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเช่น 1. อานาปานสติต้องรู้มหาภูตรูปคือความเป็นธาตุของลมหายใจและหทยรูป 2. อิริยาบถและสัมปชัญญะต้องรู้กายวิญญัติรูปและหทยรูป 3. เวทนานุปัสสนาต้องรู้มหาภูตรูปกายปสาทรูปและหทยรูปและ 4. จิตตานุปัสสนาต้องรู้ปสาทรูปโคจรรูปและหทยรูปเป็นต้น ข้อธรรมจากบทความสติเป็นเครื่องระลึกรู้สภาวะของรูปนามที่กำลังปรากฏส่วนวิปัสสนาปัญญาเป็นความเข้าใจลักษณะของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ